do, Nostiako errenteriako do, Nostiako errenteriako do, Nostiako errenteriako do, Nostiako errenteriako do, hiru ardotxo elgardio xerik, hiru damatxo da hiru ardotxo elgardio xerik, hiru damatxo da hiru ardotxo elgardio xerik, hiru damatxo da hiru ardotxo Donostiako hiru damatxo errenterian dendarito Donostiako hiru damatxo errenterian dendari Donostiako hiru damatxo errenterian dendari Donostiako hiru damatxo errenterian dendari Josten ere badakite bainan Arduan edaten hobeki Eta kriskitin kraskitin Larrosan klabeli Ardua edaten hobeki Josten ere badakite bainan Ardua edaten hobeki Eta kriskitin kraskitin Larrosan klabeli Ardua edaten hobeki